Уилс 1-р бүлэг. Теофило, би ихнийхээ номд Есүс юу илдэж зааж ирснээс хаулан өөрийн сонгосон элч нартаа ариун сүнсээр дамжуулан захирамж өгөөд дээш өргөгдөн одсон өдр хүртэлхийг бүгдийг бичсэн билээ. Тэр зовлон эдснийхээ дараа өөрийн амьд гэдгээ 40 хоногийн турш элч нартаа маргашгүй олон нотлогоор харуулж Бурхны хаанчлалын талаарх зүйлсийн тухай айлдж байв. Тэгээд элч нарыг нэг дор цуглуулан Иерусалимыг өрхөлгүйгээр эцгийн амласныг түүний та нар надаас сонсны дагуу Йохан усаар баптизм хүртээдэг байсан бол харин та нар ойрын өдрүүдэд ариун сүнсээр баптизм хүртэх болно гэсний хүлээхийг тэдэн тушаасан ажгүй. Тэгээд цуглагсад түүнээс Изэн энэ цагт та Израиль таанчлыг сэргээх үү гэж асуусанд тэр тэдэнд эцэг өөрийн эрх мэдлээр тогтоосон тэр цаг үеийг мэдэх нь та нарын хэрэг биш. Харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олж тэгээд Иерусалим, бүх Юудэ, Самар тэр байтугай энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно гэв. Тэр иймхүү айлсны дараа тэднийг харж байхад нь дээш өргөгдөж үүлэнд орж тэдэнд харагдахгүй болов. Түүний одхыг харж тэнгэрөөд гүлрэн байсан тэдний хажууд цагаан өмсгөлтэй хоёр хүн зогсоод хэлсэн. Галилийн ирчүүдээ, юун та нар тэнгэр ширтэн зогсоно вэ? Та нараас өргөгдөн тэнгэр даваа чигдсэн энэ Есүс нь та нарын түүнийг тэнгэрөөд явсныг нь харсан луга адил тийм буцаж ирнэ гэв. Тэгээд тэд Иерусалимаас холгүй байх Чедун уулаас Иерусалим руу буцав. Тэр уул нь Иерусалимаас Амартын өдрийн аяллийн зайтай ажээ. Тэд орж ирээд буудлаж байсан өрөөндөө орохоор дээш гарцгаав. Тэд бол Петр, Йохан, Яаков, Андре, Филипп, Томас, Бартоломай, Матай, Алфаан, Яаков, Зелотин, Симон, мөн Яаковын Юдайнар болоо. Тэд хэсэг эмэгтэйчүүд Есүсийн их Мария болон түүний дүү нарын хамт нэг санаагаар байнга өөрсдийгээ залбиралд зориулж байлаа. Энэ өдрүүдэд Петр ах дүү нарын голд босож тэнд 120-д хүн цугласан байв. Ах дүү нараа, Есүсийг баривчилсан хүмүүсийг газарчлан ирсэн Юдагийн тухайд ариун сүнс Давидын амар урдаас хэлсэн тэрхүү судар биелэгдэх ёстой байв. Учир нь тэр бидэнтэй хамт байж бидний албыг хуваалцаж байлаа. Тэр хүн хорон үйлийнхэн үнэн давсан газар төрүүлгэн харж унан хэвлийгэн ярж гидс дотроо зовуулжээ. Үүнийг нь Иерусалим доршин суугч бүхэн мэдсэн агаад уг талбайг өөрсдийнхэн хэлээр Хакалдамах буюу цуст талбай хэмээн нэрлэжээ. Энэ нь дуудлал номд түүний орон гэр нэзгүйрч хинч түүнд нь бүү орогног гээд үүргийг нь өөр нэгэн гүйцэтгэг гэж бичигджээ. Иймээс бидний дунд эзэн Есүс амьдарч байх үеийн туршид бидний хамт дагалдаж явсан Йоханны баптизмаас эхлэн түүнийг бидний дундаас өргөгдөн дээш гарсан тэр өдөр хүртэл бидэнтэй байсан ирчүүдээс нэг нь бидний хамт түүний амьлалтын гэрчлэгч болох хэрэгтэй байна гэв. Ингээд тэд Барсаб гэгдэх, Юстч гэгдэдэг Йосеф болон Матья хэмээх хоёр эрийг урагш гарган залбирч бүх хүмүүсийн зүрхийг мэдгч эзэн та энэ хоёрын хэнийг сонгож байгаагаа харуулаач. Өөрийнхөө газар руу очихын тулд үйлчлэл ба элчийн албыг орхиод одсон Юдагийн үүргийг хэн хашх вэ химээгээд тэд тэр хоёрын төлөө шавга хайсанд шавга нь Матья дээр бууж тэр 11 элч нарын хамт тоологдох болжээ.